Gurbet elden bir hal geldi başıma, geldi başıma. Ağlama gözlerim, Mevlam kerimdir. Derman arar iken derde düş oldum. Ağlama gözlerim, Mevlam kerimdir, Mevlam kerimdir. Derman arar iken derde düş oldum. Derman arar iken derde düş oldum. Ağlama gözlerim, Mevlam kerimdir. Ağlama gözlerim, Mevlam kerimdir. Ama kuşu yere düştü görmedik, düştü görmedik. Dünya Sultan Süleyman'a kalmadı. Dedim yara gidem nasip olmadı. Ağlama gözlerim, Mevlam kerimdir, Mevlam kerimdir. Dedim yaren gidem kısmet olmadı. Dedim dosta gidem nasip olmadı. Ağlama gözlerim, Mevlam kerimdir. Ağlama gözlerim, Mevlam kerimdir. Aptal bir sultanım böyle buyurdu, böyle buyurdu. Ayrılık dolların biçti geldirdi. Ben ayrılmaz idim, felek ayırdı. Ağlama gözlerim, Mevlam kerimdir, Mevlam kerimdir. Ben ayrılmaz idim, felek ayırdı. Ben ayrılmaz idim, zalim ayırdı. Ağlama gözlerim, Mevlam kerimdir. Ağlama gözlerim, Mevlam kerimdir.